Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du betale mindre i skat af dit afkast, når du investerer? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgen Vester med Bodil Johanne Gansel. Hvis aktiemarkedet afspejler fremtidens verdensbillede, ja, så er der vist med at spænde bæltevinder. Der er rigelig dårlig stemning derude nu på de globale børser. Vi tjekker ind igen her denne onsdag, hvor vi taler om do's and don'ts med dagens panel. Hvor skal jetonerne placeres i det aktuelle marked? Det undersøger de næste 55 minutter med Michael Friis Jørgensen. Godmorgen og velkommen til dig. Godmorgen. Og med Lars Skovgaard, investeringsstrateg i Danske Bank. Holy moly, Lars. Det er dælme spændende tider. Har du haft en god uge? Ja, jeg har haft en god uge. Det vil sige, at jeg faktisk har haft ferie, så jeg kom tilbage her i mandags. Så der var jo noget at følge op på. Det er meget spændende. Det er utroligt, som markedet ligger og kører frem og tilbage i øjeblikket, og desværre bare mest tilbage i øjeblikket. Ja, og en nyhed, der lige er tækket ind hos os her for et par minutter siden, det er altså, at der skal være et emergency meeting i den europæiske centralbank. Hvad i alverden sker der dernede? Jamen altså, det er et emergency meeting, altså du ved, jeg tror, det vi kan læse på nyhederne, det er jo, at nu vil de kigge på de her renteområder, altså Italien, Spanien, alle de her ting, de her enorme rentestigninger og de her spreads, altså hvor meget mere man skal betale i renter i forhold til kernelandene som Tyskland. Altså vi har jo 10 år kæmpet for at holde det her inde, ikke? Altså det var jo det, der skabte eurokrisen. Og efter sidste ECB-møde, der begyndte de at køre ud. Det var der, jeg begyndte at blive bekymret torsdag, så fik jeg mere bekymret mig omkring fredag. Men man har ikke rigtig gjort noget ved det, og det er bare fortsat ud af de her. Og det tror jeg, man skal ud og adressere. Og det kan næsten kun være, at man nu går ud og annoncerer nogle køb i de her obligationer. Altså, man har lige sluppet verden fri, nu skal man til at hæve renterne og så videre, og vi skal ikke være så hjælpsomme i centralbankerne, og så 3 dage efter, så må ECB allerede ud med den næste melding. Men relativt aktiepositivt, fordi det her, det skal jo løses. Det er nogle af de her, du kan sige, krisetegn i markedet, som markedet læser. Det er jo de her rentes forskelle, der er mellem kernelandene og de her lande, ikke? Så man er nødt til at adressere det, ikke? Men det viser jo bare lidt om, at der er virkelig paniktilstanden på i centralbankerne lige nu. Ja. Og Lars Skovgaard, nu står du jo her hos os, så du har jo næppe været i stand til lige sådan hurtigt at finde ud af, hvad Danske Bank mener om det, og hvordan de sådan forholder. Hvad snakker man om derovre? Jeg ved, du lige har hurtigt på telefonen været omkring en eller anden tråd, ja. I har kørende. Ja, men vi kan se, at spændene er begyndt at køre ind, og uanset om de går ud og gør noget aktivt, så kan de også bare gå ud og sige, vi agter at gøre noget, vi holder øje med, vi har ikke interesse i det. Så man ligesom forholder sig til det, fordi ellers så vil man bare køre markedet, så vil man blive ved med at jagte de her spænd ud, hvis der er nogen, der lige pludselig går ind og siger, at det her, det er ikke noget, vi kan leve med, vi kigger på forskellige muligheder for at adressere det her, så kan det være, at man lige kan dæmpe for pulsen lidt ned, fordi her i aften, så kommer der jo nok et eller andet rullende ind for højre, som er en pæn rentestigning i forhold til bare, hvad vi ventede for en uge siden, og det skal man der skal man simpelthen sørge for at have ro på gemytterne. Man kan ikke have, at det går helt amok her i dag. Op til det her FOMC-møde, så går man så lige ud og kommer med en eller anden udtalelse, som så kan dæmpe gemytterne. Vi kan se, at spænden er begyndt at køre ind. Jeg kan se, at futures ligger og kører op igen og begynder at rette sig lidt på aktiemarkedet, som Michael siger. Så er det positivt, at der kommer ro på. Og det, som der altså sker i aften, som du er inde på, Lars, det er jo altså netop rentemøde i den amerikanske centralbank, og det er jo virkelig også det, som markedet har stået og ventet på, og måske også en af grundene til, at vi har været sådan lidt nervøse, og det er blevet handlet ned, fordi selvom at man sådan lige tænker, ah, nu begynder vi at finde fodfæste igen på de der aktiemarkeder, ja, så er det altså kviksand, vi står på. De amerikanske aktier, de kunne heller ikke helt holde pusten i går. Michael, hvad siger du om situationen? Om altså, du ved, jeg hørte en kommentator, der blev spurgt i fredags, da vi så de her inflationstal, hvad Fed-chefen nu tænkte sig, han tror, de går og kaster op i den skraldespand, der står lige over på siden af. Om altså, du ved, de prøver jo hele tiden at lave den rigtige dosering, sådan vi ikke skal ind i en recession, og håber, at der er et eller andet tal, der dukker op og støtter dem, sådan at markedet ikke skal lave de her inflationsforventninger, der er fuldstændig uforankrede og bare sender dem opad i frygten for, at de slet ikke har styr over et eller andet. Og når de så får det der tal, så ved de jo, nu skal jeg ud og dosere ekstra hårdt. Der er ingen vej udenom. Og jeg ved ikke, om jeg kommer til at overdosere, ikke? Altså, fordi man siger det omkring pengepolitikken. Det er ligesom at gå med en hund. Altså, du kan godt prøve at holde lidt i snor i, men du kan ikke skubbe til den, vel? Altså, der er nogen, der har prøvet det med en lin. Det rykker hunden så ikke rigtig ved, så det tager rigtig, rigtig lang tid. Ja. Og der fik de bare nul tid til at gøre det. Nu skal du ud og reagere. Og derfor selvfølgelig har aktiemarkedet også reageret og sagt, jamen der skal en eller anden form for ro på, det er godt nok, men får vi nogle overdoseringer dermed en større sandsynlighed for recession, samtidig med høje renter, ikke? Jamen altså, det er jo det, markedet har priset ind her, så Så du ved, det er pest eller kolera, og koleraen er bedre end pesten, og det er nok 75 basispunkter i aften, og se om det kan ligge et eller andet ro på vandene. Nu starter ECB i hvert fald, så centralbankerne er rigtig, rigtig væsentlige lige nu her på den korte bane, fordi det er begyndt at køre fuldstændig ud. Altså de her 70 basispunkter, du ser i den toårige amerikanske rente, det er ikke set siden 78 og så videre. Altså du ved, det er begyndt at køre fuldstændig ud, og det er likviditet, der mangler i markedet. Der er nul købere hverken til aktier eller obligationer, når tingene rykker sig sådan her. Mm. Så der skal lægges noget ro på her, og det er absolut nødvendigt. Ja. Og det er det, som ECB starter med, og det er det, vi må håbe, at han rammer den helt rigtige tone i aften på den amerikanske centralbank. Fordi hvor store er problemerne egentlig derude? Er de i gang med overdosere? Det tror jeg faktisk, ja, men er også tvunget ud at gøre det. Og det vil sige, kunne vi have undgået en recession? Ja. Kan vi det nu? Måske. Måske ikke. Nej, altså du hælder jo faktisk til at sige, ja, du har før stået og plæderet for, at der kommer ikke nogen recession, men nu er du ligesom kommet på den anden bane, Michael, særligt efter de inflationstal, der kom ud i fredags. Ja, og andre ting. Altså, du ved, der energi vil simpelthen ikke ned i pris. Altså, der er ingenting, der vil ned i pris af nogle af de her, hvor vi skulle begynde at se de første tidlige tegn på, at vi kunne få noget optimisme og få lidt længere bane til at lade dem lade være med at overdosere. Der er ingenting, der hjælper. Så ja, jeg er bange for, at nu står valget mellem en recession eller en langsigtet alt for høj inflation ude i verden, og der tror jeg sådan set, at centralbanker vil selvfølgelig prøve at se, om de kan lave en soft landing, men jeg tror simpelthen, at de bliver tvunget ud at overdosere og vælge en kortvarig recession. Ej, og jeg der troede, vi skulle have en dejlig sommer og nogle festlige drinks og hygge os derude, men det ser ikke ud til, at det bliver sådan. Lars, du står og nikker, og du er ret beset enig med Michael. Ja, jeg tror også, vi glemmer lidt, at siden midt maj, den 24. maj, altså frem i juni måned, der havde vi jo aktiemarkedet, der rettede sig. Aktiemarkedet, det var den der periode, hvor vi siger, nej, hvad nu, det er peak inflationen. Nu er inflationen nok ved at bøje af. Det bliver varmere, vi skal ikke bruge så meget energi. Alle de her ting, vi har peak fed hawkishness, så markedet rettede sig, og så får vi den her, som vi nu er tilbage til niveauerne, måske endda en lille smule under. Og det vil vi ligge og bokse frem og tilbage, som Michael er inde på. De kan ikke, altså Fed Reserve kan ikke skaffe mere olie eller mere korn. De skal få os til at agere, og vi agerer ikke, fordi vi lige lukket ud af vores covid-fængsel, så vi er ude og give den gas, og vi har faktisk lidt mere styr på vores økonomi end tidligere, så vi mærker ikke, vi agerer ikke anderledes. På marginalen gør vi, men det tager for lang tid, før vi agerer. Er vi fatsvage, Lars? Nej, det er vi ikke. Vi er bare mennesker. Mm. Men det er det, der er dilemmaet for dem, fordi de kan ikke få os til at forstå, at det her, det er et problem for os. Så på et eller andet tidspunkt, og som Michael siger, så er der altså risikoen for, at de kommer til at blive ved med at stramme for meget, indtil vi fatter det, og begynder at agere lidt anderledes. Ja. Og det er dilemma, de har. Det frygtelige er jo ikke, at de er nødt til at stramme så meget, så vores aktier er nede, vores boligpriser begynder at falde. Skal jeg nu så også lige på den der ferie i efteråret? Ikke? Altså, de er nødt til at ramme os på realøkonomien, fordi vi har ikke forstået budskabet omkring stigende priser, fordi vi har mange penge på lommen, står i bankerne og så videre. Så de er nødt til at ramme os på real sentiment. Altså, du ved, og det var jo også derfor, en af de amerikanske storbanker var ude og kalde recessionen deres argument, aktiemarkedet falden. Mm. Altså, du ved, på et eller andet tidspunkt, så knækker den der film med vores optimisme omkring, hvad vi egentlig kan bruge af penge, på grund af, at realaktiven begynder at falde. Og det er det eneste vej, Fed har. Og derfor tror jeg lige pludselig, de er tvunget ud i overdosere, for vi skal ikke have langsigtet stigende inflationsspiral, ligesom i 70'erne. Der er ingen grund til at have det. Inflationen var på vej nedad, jeg så tegnene. Men nu tror jeg simpelthen ikke, de får tid. Jeg tror, de bliver tvunget ud i overdosere. Altså, du ved, det var det, fredagens tal gav mig, og det kan lyde meget mærkeligt på et tal. Altså, man kan så håbe på, her i eftermiddag, der kommer der sådan nogle detailsalg fra USA, der kommer også market application. Så kan man jo håbe på, at de får lidt hjælp af de her små. Jeg ved godt, det er aftens data, der er FOMC-mødet, der er det vigtigste. Men jeg sidder der og kigger efter, hvor begynder man at kunne se noget på forbrugerne, der agerer lidt anderledes? Begynder selskaberne at tale lidt om, at det kan være, at vi skal fyre lidt, eller et eller andet, vi nedstiger forventninger? Altså sådan, så det bliver mere implementeret, at der er altså højere renter, at der er højere priser, sådan, så vi agerer lidt efter det. Så derfor så skal vi kigge lidt efter de her data. Kunne vi komme ud og få sådan lidt blødhed i dataene her i eftermiddags, og så får vi de der 75 punkter, som er i prisen, jamen så kunne det jo faktisk godt være, at aktiemarkedet havde været lidt foran kurven den her gang, og så faktisk reagerer positivt på, at der kommer 75 punkter. Jeg tror måske, det er en af de her dage. Det er markedet, der står og svinger lidt. Og en anden ting er jo, altså du ved, det er jo det der problemet. Altså, nu bad du om, at nu skulle vi ikke stå her og tale dundertaler, for nu kommer jo så det der. Det løb jeg kørt. Nu kommer den gode nyhed. Altså, det er stort set priset ind i hele markedet. Altså, du ved. Sådan en mild recession er det, og cirka 50% indregnet, vil jeg næsten sige, måske lidt højere end det nu. Så jeg synes, det er færre, vi taler om de her ting, og jeg tror stadigvæk, der kan være noget bumpy ride derude. Det vil sige, at du skal ligge i et eller andet. som kan bringe dig om på den anden side. Nogen, der overlever den her periode, som forhåbentlig er kort, men som kan være længere. Der skal du simpelthen have fat i overleverne. Dem, der kommer styrket ud af kriser, dem, der tager markedsandel, dem, der køber konkurrenterne. Og det vender vi meget mere tilbage til i den her udsendelse, hvor vi skal prøve at finde ud af, hvordan I altså allokerer fondene over hos jer. Lars Skovgaard, det har du lovet at give os et indblik i. Vi hoppede helt op på de høje navler til at starte med, og det er jo altså, fordi der kommer et særligt ECB-møde her i løbet af i dag, noget, som vi ikke havde set komme. Så det er sådan lidt af en overraskelse, og noget, der sådan måske lige spuffer markedet lidt. Men Michael, lad os bare lige prøve at få en fornemmelse af, hvordan markedet egentlig handler derude. Jamen, det er åbnet positivt her i Europa. Altså, nu lå de amerikanske futures også, og nu har vi da også virkelig handlet hen på det der centralbankmøde i USA i dag. Så markedet tager vel imod det, og som Larsen sagde, nu kører de her, du ved, renteforskelle ind her fra morgenstunden. Nu må vi jo se, om hvad der bliver hendes whatever it takes moment. Altså, du ved, om hun skal have et andet, eller om hun bare genbruger whatever it takes. Den virkede da i hvert fald i tilbage i 2012, og har virket i 10 år, så det kunne jo være, hun bare skulle copycat den Draghi's, du ved. Så nu må vi se, om det holder på det her møde, men det er jo aktiepositivt, og det er også det, vi ser. Og vi ser køb ind i, du kan sige, nogle af de hårdt ramte Vestas netkompanier, altså dem der, hvor der har været lidt ramt her de seneste par dage af stigende renter og diskussion omkring prissætning, ikke? Og der bliver solgt. Er der nogen røde, så ligger det lidt mere nede i de defensive aktier. Det er jo sådan en dag, ikke? Det er jo så lige bare en reversal af de sidste tre dages, du kan sige, handel, ikke? Hvor det er de defensive, der ligesom har holdt lidt i markedet, men har jo ikke været nok til at holde det. Og Michael, så det så er sådan en måde, den åbner på, ikke? En nyhed, eller jeg ved ikke, om det er en nyhed endnu, det er det jo ret beset ikke, men Finans og Finanswatch erfarer, at det ser ud til, at det bliver en Jyske Bank, som overtager Handelsbankens danske afdeling. Det er ikke en kæmpe stor overraskelse. Hvad siger du til den, som jo endnu ikke er en udmelding? Jeg ved ikke, om der er kommet ud som en endelig udmelding. De skal jeg jo ligesom... Jeg har ikke lige fundet det. Det er ligesom ud som et fondsbørsmeddelelse, hvis der er noget sådan endeligt aftalt. Skal vi ikke tage den 99,9? Det var i hvert fald det, jeg hørte i går. Ikke? Nej, det har jo været en gammelkendt sandsynlighed. Jamen, jeg kan jo se, at overskrifterne fortsætter med det her. Guld kan også købes for dyrt. Man er jo ikke på de samme banksystemer, du ved, har den egentlig alle de her synergier, hvad med deres realkreditlån. Og det, der tror jeg egentlig, du ved, jeg tror personligt, at aktiemarkedet har set lidt for negativt på, hvor få synergier der er ved at lægge de her to banker sammen. Altså, fordi det har jo ikke været sjovt, hvad Jyske Bank, hvad har det kostet dig? 15-16-17% på, at de her, de er kommet ud. Jeg ved godt, at andre banker er også falden. Og der ligger jeg måske lidt til, der kan der gøres ting, selvom man er på forskellige banksystemer, altså de her underliggende banksystemer, man kan måske køre en længere implementeringstid og så videre på tingene, ikke? Så men overskrifterne er stadig det samme. Aktien reagerer jo ikke på det her, fordi nu har vi handlet på, at man synes, at det her, det er ikke det mest perfekte match. Jeg tror, man frygter, at Anders Dam skal ligesom være den store over, når de nogle gange skal forhandle med Sydbank 10 år ude i fremtiden. Altså, alt det, der kan køre i sådan en diskussion der, når man mener, man køber noget for dyrt. Og det er jeg måske ikke helt enig i, at de ikke har de her synergier her. Men det er i hvert fald markedsopfattelse, og derfor reagerer aktien ikke voldsomt på den her nyhed. Ikke? Altså normalt, så kan vi jo godt lide opkøber, og du ved, kan der skabes nogle synergier. Her har markedet virkelig taget de negative briller på og sagt, de er ikke det perfekte match til at skabe synergier, de her to banker. Det er jeg måske faktisk lidt delvis uenig i, hvor meget markedet har sendt det ned, men... Men jeg tror, det bliver overskrifter den kommende tid. Vi kommer til at se, hvad der er officielle udmeldinger. På et eller andet tidspunkt kommer der vel en eller anden udmelding, må man regne med. Et andet sted, hvor der altså også er nogle historier ude, Reuters skrev i går, at DSV er tilsyneladende interesseret i at købe C.H. Robinson, som er en gigantisk stor speditionsforretning i USA, og vi har gode erfaringer med, når DSV de køber op. Det plejer at være godt for aktionærerne også. Michael, hvad tænker du om sådan en ikke-officiel udmelding fra DSV, men altså så vi har røgt os i hvert fald. Jamen, det tænker jeg godt om. Altså, du ved, jeg tror næsten, Lars skal have lov til at sige det, for jeg tror, han sagde det bedst på før på morgenmødet. Det er sjældent, det ikke har været godt, ikke? Og så mindede jeg lige omkring, der er et køb, der var rigtig dyrt for aktionæren på den korte bane. Det var lige umiddelbart, før vi gik ind i recession. Altså, du ved, der knækkede kurven, du ved, der fik de lige forgældet sig lidt for meget. Det, jeg godt kan lide ved, det er C.H. Robinson, og ikke DSB Schenker og Deutsche Bahn. Altså, du ved, det vil virkelig være noget, hvor, du ved... Og så er de jo begyndt at bruge meget mere aktie, så ja, jeg tror, at for de fikset den her, så er der meget, meget mistro til transportaktierne lige nu, men det er godt for DSV, fordi at Jamen, længe har vi jo handlet den her PE25, fordi de fortjente den her præmie, fordi de bliver ved med at være så gode til at købe op. Nu er de jo nede på PE15. Mm. Hvis de stadig ikke viser, at de har en opkøbsmaskine. Ah, jeg tror, det vil være godt for aktierne, at, hvis det her lykkes. Lars, er du enig? Altså, uden at komme ind, jeg må jo ikke anbefale noget, men som jeg siger, det der mønster, vi sagde, nu talte jeg om selskaber, der overlever, der udnytter svagheder. Der kan man så sige, at det her selskab udnytter jo så, at der er et segment, der er faldet tilbage. Transportsektoren er faldet tilbage, derfor kan man gå ind og samle op, og der er man langsigtet. Og det er jo så det, vi jeg anbefaler, man også gør noget som investor. Få fat i nogle af dem, der kan overleve, og som udnytter andres svaghed. Det er dem, der kommer styrket ud af de minikriser, der måtte være. Ja, nå, Lars, selvfølgelig må du anbefale noget. Det sker bare til dine egne kunder hjemme i banken her i radioen. Ja, der er det altså sådan lidt mere. Ja, vi kan sagtens tale brancher. Det må vi godt. Og vi kan også sagtens tale selskaber. Du kan bare ikke sige køb eller salg. Det lader vi Michael om så. Ja. Det her, det er Millionærklubben fra Euroinvestor. Jeg har Lars Skovgaard fra Danske Bank i studiet sammen med Michael Friis Jørgensen, der er porteføljeforvalter her i klubben og aktiechef over hos H.C. Andersen Kapital. Og du kan som altid blande dig i debatten. Men jeg skal måske også lige huske at sige, at det er jo altså lige præcis nu på fredag, at du kan møde Millionærklubben live over på Folkemødet. Så hvis du er på Bornholm her de næste dage, så stik hovedet forbi. Vi sender altså live mellem 9 og 10, vores helt normale sendetidspunkt. Ja, der kan du altså komme forbi og høre Millionærklubben. Jeg har Lars Svendsen med derovre, og vi skal tale grøn energi. Hvis du ikke kommer til Bornholm, så kan du altså også fange os herinde i Pilestræde. Der sender vi nemlig live. Den sidste fredag, det er altså så næste fredag. Så to fredage i træk kan du altså møde os live. Vi taler altså om den 24. i 6. Der sender vi fra salongen her i Pilestræde. Der er billetter til salg ude på nettet. Du finder et link inde på euroinvestor.dk. Og Michael, skulle du lige have smidt noget? Jamen, jeg skulle lige forstå, skal du snakke grøn energi med Lars Svendsen? Fordi ja, så vil jeg da sige, der bør være udsolgt til det. Der er lagt op til en god debat. Og det er helt gratis, man skal bare komme forbi Euroinvestor Berlingske Medias telt over på Bornholm. Nå, Lars Skovgaard, vi skal til det, for vi skal prøve at finde ud af, hvor man skal placere sine penge i det her altså meget svære aktiemarked, som vi har med at gøre nu. Og det er vel ikke så meget sådan ja tak eller nej tak til aktier, når man sidder og kigger på det over i sådan en bank som Danske Bank. Det er vel mere, hvor skal man lægge sine penge? Er der situationer nogensinde, hvor I anbefaler, at man skal simpelthen trække pengene helt hjem, man skal helt ud af aktier? Altså hvis man har nogle løsninger, hvor vi passer pengene, hvor vi selv sådan ret hurtigt kan flytte rundt på dem, jamen, så kan det godt være, at vi nogle gange vægter lidt ned og laver nogle små taktiske beslutninger. Men hvis det er sådan en rådgivningsportefølje, hvor vi skal ringe til dig og tale med dig, så skal vi jo kunne have fat i alle vores kunder. Der skal vi altså være rimelig sikre på, at det her det er noget, der for det første, at vi rammer rigtigt på det, så skal der være så stort fald, så de her spændt der imod os, som ofte er der, vi ringer jo nok ikke, når det er alt for godt. Det kunne godt være, at vi en dag sagde, nu er markedet på toppen, nu sælger vi. Det gør man ikke. Der skal være et eller andet, der bekymrer en. Så der er spændende lidt imod en. Så skal det falde nok til, at vi kan komme ind og så købe det igen. Det er meget, meget sjældent, vi kommer til at gøre det. Vi er sådan generelt langsigtede investorer, det vil sige neutralt. Det er meget sjældent, vi kommer under en neutral vægt. Mm. Men så arbejder vi med de her overundervægt, eller neutrale overvægt, og vi gik ud af vægtet ned for vores overvægt i november måned. Det var sådan et signal om, at hvis vi ikke først går neutralt, så er vi altså bekymret, og der bliver vi liggende nu. Vi skal have inflationsdata til at bøje af, eller vi skal have aktiemarkedet til at falde endnu mere, før vi går ud og agerer i det her marked. Så ja, vi ligger i øjeblik med sådan en neutral vægt, det vil sige, det du sådan i gennemsnit skulle have, når du ligger med din portefølje sådan helt normalt, så har vi den her vigtige aktie. Men Lars, nu hvor markedet er så nervøse, vi plejer sådan at rende rundt og lede efter afkast, det gør vi sådan set også nu, men handler det mere om lige i de her meget volatile tider at ligesom bevare sin kapital? Altså simpelthen, hvis man kan komme igennem med nul, så er det sådan set fint. Ja, jeg tror, det er vigtigt, at man ligesom har den her strategi og siger, nu har jeg placeret mine penge i aktier. Når du så først har placeret dine penge i aktier, du er langsigtet investor, så skal du ikke begynde at lave om på, om du så skal have aktier eller ej. Så skal du så arbejde med det, du har derinde. Ja, det gælder om, når man er i de her krisetider, det er, at du skal bevare så meget kapital inde i den del, du nu har allokeret til aktier, til når du kommer ud på den anden side, sådan, så du får mest upside. Og det er jo det, der er fejlen, det er, at nu har vi haft en række aktier. Jeg siger ikke, at der er nogen, der laver en fejl, men det kunne være en fejl, at når man var ind i sådan en periode, hvor der har været noget, der har drevet markedet op, det kunne være nuller med .com, det kunne være bankerne, det kunne være energi, det kunne være en hel masse specielle aktier, også i den her periode op til det her rentehike nu her, jamen så beholder man, så stopper man bare, når Larsen siger, at jeg ikke skal gøre noget, jeg skal bare holde min aktie den anden del. Det skal du ikke, fordi det er ikke sikkert, det er de aktier, der var med til at drive markedet op, som også er dem, der får os ud. Så derfor så er det der med, sørg nu at få kigget ind i porteføljen. Det skal du stadigvæk gøre. Du skal have noget robusthed. Du skal stadigvæk få kigget ind i det. For der er højst sandsynligt stadigvæk nogle banditter, der ryger ned ad træet nu her, fordi der er nogle af de her vækstaktier, som stadigvæk er alt for sårbare. Og der kan også være nogen, der har for høj gæld, som ikke er klar til den periode, der kan komme. Så under den her neutral vækning, som I så altså er gået over til allerede i november, der er der jo altså både noget, der skal overvægtes og undervægtes. Mm. Lars, lad os prøve at komme ind på noget af det. Hvordan lægger I pengene ude på pladen? Ja, altså det er jo ikke sådan, så vi så lader være med at gøre noget, når vi så går neutral her i november måned. Så agerer vi jo så løbende på den information, vi får. Og vi er gået fra, at vi var neutralvægtet, vi troede på, at det hele nok skulle gå, men vi kunne godt se, at der var lidt usikkerhed, når nu renterne skulle til op. Men i løbet af foråret, så har vi så gået ud og vægtet ned i finans, som ellers var min darling. Men vi kunne bare se, at finans, og det har vi også godt lagt mærke til, finans har det godt frem mod rentehikes, og lige ind i starten af rentehikes. Og vi håbede på, at de også kunne køre den her gang. Den her gang, så laver de det, som de har gjort 4 gange før. Gør det samme, og så begynder de at flatline. Så dem har vi sænket til neutral. Jeg er ikke bekymret for dem, men neutral på finans. Vi har sænket industri. Vi er stadigvæk bekymret for komponentmangel. Vi har lige fået en rapport fra Bank of America, der viser, at nogle af de semiconductors, som bliver brugt i industrien, stadigvæk er i mangel. Det kan godt være, at der er mange steder, hvor det åbner op. Der er nogle områder, det åbner op, men man bliver nødt til at være meget nuanceret, når man ser, hvad er det for noget semiconductor, der åbner op, fordi det er der, hvor man betaler for det, og man betaler åbenbart ikke nok for det i industrien. Så det segment, altså semiconductors ind til industrien, der forventer Bank of America først, at det åbner op i anden halvår. 23. Så den skal vi også have neutral, og så det, vi godt kan lide, jamen, det er sådan noget som sundhed, det er lidt mere defensivt i vores portefølje. Og så kan vi overhovedet ikke lide noget, der har med forbrugerne at gøre. Og det har vi altså undervægtet i en tid. Så der er selvfølgelig noget, der bliver undervægtet. Det giver næsten sig selv, hvis I overvægter noget andet, så skal I trække i nogle snore. Hvorfor er I så negativ på forbrug? Fordi at vi tror på, at forbrugerne må give sig til sidst. Vi tror på, at de højere renter og de højere råvarepriser kommer til at ramme forbrugerne. Og vi kan stadigvæk se, at der er der, hvor vi havde... Når man har set på en sektor som cyklisk forbrug, så bliver man altså også nødt til at have et lidt fokus på Amazon og e-handlere. Og det har faktisk været det, der sådan holdt os lidt tilbage for at vække ned i en tid, hvor vi havde den på neutral. Men for et par måneder siden, så valgte vi altså at smide ned, fordi vi kan se, selv e-handlere er ikke immune over for stigende transportomkostninger, altså energiomkostninger og stigende lønninger. Så der er ikke nogen steder, hvor der er noget helle derinde. Og det tror vi, det er også den sektor, der er mest medarbejdertung. Det er der, hvor der er flest medarbejdere ansat sådan i selskaberne. Så det er bare en uheldig sektor. Selskabet selv, men også os forbrugere, kommer nok ikke til at bruge helt så mange penge på alle varer derinde. Det kan godt være, der er nogle områder, der er godt, men ikke alle varer. Så nu ser du Amazon i forhold til cyklisk forbrug. Hvilke andre selskaber ligger der? Jamen altså, det er jo bare fordi, det er den største. Hvis du skal ramme cyklisk forbrug rigtigt, jeg skal kigge på hele sektoren, så skal jeg have styr på Amazon. Og jeg tror stadigvæk, at det er en fantastisk aktie, uden at skulle anbefale den på lang sigt, alle de her ting. Men du bliver bare nødt til at forholde dig til e-handel. Og det vi kunne se, det var e-handlen, som ellers har været det, som har bare båret det her segment. De begyndte altså at ryge ud af sengen lige pludselig. Så var der ikke noget, der ligesom var et argument for at holde fat i det. Men det kan være alt. Jeg kan også godt lide biler, men det kan jeg så ikke. De kommer også til at blive ramt af det her. Så alt, hvad der har med cyklisk forbrug, vil jeg være bekymret for. Jeg havde en periode, hvor jeg en fortaler for at købe luksus. Det burde være mindre påvirkelig af inflationen. Nu får jeg så data fra USA, der viser, at luksussegmentet inden for bolig også begynder at give sig. Så der er bare meget få sådan små øer, og det er meget mere stockpicking, du skal ind i herinde. Og så er det, så vi kommer tilbage. Hvad er det, så du stockpicker? Pricing power, Michael, vi har talt om. Alle de der overlever, dem kan du godt samle op derinde, for det er dem, der overlever på sigt. Ja, vi skal omkring det der med kvalitet lige senere. Men Michael, lad mig smide den her med e-handel over til dig, fordi du har jo altså kinesisk e-handel, Alibaba. Den har virkelig været god at have her de sidste par dage, i hvert fald. Det er den, der har varmet lidt. De sidste par dage? Jamen, nej, jeg har amerikansk e-mail, jeg har Amazon. Du ved, jeg tager de lidt længere briller på. Jeg har faktisk ikke haft den tidligere, vel? Jeg har også sydamerikansk Mercado Libre, så jeg er ved at stokke op den, for jeg er fuldstændig enig. Vi ser det herhjemme med Boost, vi ser det med Zalando, vi ser det i Europa, ikke? Altså, du ved, de kæmper virkelig med at vores forbrug flytter sig lidt over mod service, måske mere, end vi havde regnet med hurtigere. Men så kæmper de jo med det her med, at deres omkostninger stiger rigtig, rigtig, rigtig kraftigt på transport. De kan ikke discounte så meget, fordi der er egentlig ikke så mange varer derude. Vel, det er jo også en del af det at have været en e-handler, det er virkelig at kunne finde gode, gode deals rundt omkring og putte det på og så videre. Og det er Amazon. Så jeg er jo fuldstændig enig om, at Amazon-delen på deres e-handelsforretning, det bliver ikke særlig smukt de kommende perioder i regnskaberne. Så tror jeg så, at deres cloud-del kan holde en lidt bedre hånd under tingene. Men jeg er fuldstændig enig. Cyklisk forbrug, folk er også løbet skrivende bort, men jeg kan ikke lige se, hvad det er, der skal vente. Altså, du ved, og du er simpelthen nødt til at stockpick. Altså, vi havde jo det her med, så kom Signets regnskab, ikke? Og det læste man, det prøvede man at læse over på Pandora. Det var pisse positivt med 10% vækst i deres smykker, og de holdt guidance. Men det viste sig jo, at det var diamantsmykkerne. Altså, det var de dyre smykker, hvor folk begyndte at bruge det som luksus, som en investering. Hvorimod det lavere segment, det var ret hårdt ramt, ikke? Altså, fordi at det var her, at privatforbrugeren, han skal købe kugler og benzin, ikke? Altså, og cigaretter, ikke? Selv Marlboro begynder man nu at diskutere, ikke? Skal de ned i billigere cigaretter? Det bliver simpelthen så svært at stockpikke inden for det her segment. Mm. Du skal virkelig ramme rigtig, rigtig, rigtig, og du har bare modvind imod det, og derfor kan det ikke være en god idé at holde sig relativt langt væk fra det her segment, indtil vi ser en eller anden vending i forbrugeroptimismen igen. Men Michael, vi har dog set særligt de kinesiske aktier altså få nogle gevaldige hug, og de er jo simpelthen så langt nede, så man tænker også, at noget kan da også blive for billigt. Og det er jo nok det, der er casen i kinesisk, men det er jo måske også mere en case, at genåbningshandel, vi har lavet på mange af de her ting i Europa, er den ved faktisk skal til at ske i Asien. Altså, har de trods alt haft relativt meget lukket ned? De har jo ikke kørt stimuli, fordi der har ikke været nogen grund til i Kina. Nu kommer stimuli ind. Jeg tror, det er det, der er ved at vende rundt, altså, du ved, i Asien, at det er sådan set derovre, vi skal lægge handel af den type. Og det er derfor, at folk er begyndt igen at holde op med at kalde dem uinvesterbare i Kina, fordi okay, det er der, jeg er nødt til at lægge den del af min investering over, og det har vi jo også set, ikke? Altså, vi så jo, hvor stærke Alibaba var, alle de kinesiske internetaktier, indtil der lige gik en general frem og sagde, ej, det kan jo, vi skal angribe Taiwan, ikke? Ja. Bum, 15% ned. Så bare husk på, at risikoen er også derovre. Ja. Men det er nok der, hvor jeg er allermest optimistisk på at lave den del af traden, altså en lidt mere aggressiv, en lidt mere forbrugerorienteret trade via Alibaba, minder bare om, at du ved, at ja, der skal ikke mere end en general, der minder om, at ej, men Taiwan, det kan jo være at i et visse tilfælde. Altså, og så dukker hele den her geopolitiske risiko op i de aktier. Men jeg tror, og det har vi jo sagt fra årets start af, at vi har jo ikke fået ret indtil videre, på grund af de her... jeg tror stadigvæk, at kinesisk økonomi er der, hvor der vil være mest stimuli, hvor der vil være bedst pengepolitik, hvor der vil være bedst genåbning, hvor folk skal ud og brage afsted, ikke? Og det tror jeg sådan set, at vi har ventet lidt længere på den trade. Den gik godt, men jeg tror faktisk stadigvæk på den, og det er også det, jeg begynder at se markedet jo virkelig handler. Altså, når ham kinesisk general, han er glemt, ikke? Så 6-7% op i går. Hvorfor? Altså, ja. Resten af vejen var døde. Fordi den var 10% ned dagen før. Ja, altså, men du ved, der er ved at være noget køb ind i den. Ja. Altså, du ved, jeg har også lagt mærke til, at det begynder at bunde ud de der selskaber. Hvis det er, at vi kunne få lidt ro på, så kinesisk økonomi, der bliver stimuleret, er jo også det, vi skal håbe på, der kan holde os andre op. Nu skal de så bare ikke stimulere det og bruge alt for meget, så oliepriserne stiger. Altså, det er den der pest eller kolera, vi vil godt have. De har lidt gang i økonomien, men vi skal altså også bare have noget til at give os her i Vesten. Nu fortæller jeg negativt på cyklisk forbrug. Jeg er også klar over, at det er faldet, og vi har været negativ noget tid. Jeg er heller ikke blot over, at der på et eller andet tidspunkt kommer nogle rigtig gode muligheder. Jeg mener, man skal stockpick lidt endnu, og så venter vi lige heller på, at inflationen begynder at flatline lidt, før vi går ud og giver gas. Ja, nu vi lige er omkring de kinesiske aktier, så er der faktisk et spørgsmål på sms'en 42 42 03 21 fra Peter Møller på Amager, som spørger, hvad sker der, hvis de kinesiske aktier afnoteres på den amerikanske børs, Michael? Det er jo en historie, som vi altså også har været omkring adskillige gange, fordi det er jo det, som at der er blevet truet med i hvert fald. Hvad er praktikken omkring det, ved vi det? Så handler de videre i Hongkong. Du får byttet dine aktier om til Hongkong. Det kan være, at den bank, du har, I faktisk ikke handler Hongkong. Det kan være, at du har nogle handelssystemer, der handler Hongkong. Amerikanerne vil blive det, der hedder pink slip. Det vil sige, i deres handelssystem og Robin Hood og alle de der, så skal de ringe ind. Mm. Der er handelen, fordi den ligger ikke længere i handelssystemer, fordi de dækker ikke Hongkong. Det vil sige, at der er jo mange, der sælger deres aktier. Det gider de simpelthen ikke. Så det er jo det, der er den kortsigtede effekt. Den langsigtede effekt, Jamen, det er jo signalværdien i krigen mellem USA og Kina, og den her destabilisering eller deglobalisering. Så det vil også være negativt for dem, men på den lange bane betyder det jo ikke noget. De skal jo ikke have nogen kapital. De har ingen forretning i Europa, stort set, hverken af nogen af dem her. Så på den lange bane betyder det ikke. På en kort bane, der vil det jo være en mange mindre antal køber. Og i den nuværende kursleje, så tror jeg faktisk ikke, der er nogen amerikanere, der ejer dem alligevel. Altså, jeg tror faktisk, det er primært shorter den, ikke? Så jeg er ikke helt sikker på, om det egentlig er så negativt. Men Michael, kan man som dansk investor sådan, blive klemt der, hvis man lige pludselig ser sine aktier ryge over på en børs, hvor ens bank egentlig ikke handler? Ja, lige pludselig skal du betale nogle lidt højere gebyrer til en bank for at ligge OTC, altså off, ja. og OTC, og nogle banker vil ikke engang gøre det. Så hvis du over har de store counter. Handelssystem, altså over the counter og sådan nogle ting, ikke? Altså, så det ville være rammerne irriterende. Amerikanere må jo simpelthen ikke eje dem i Hongkong, vel? Altså, du ved, så det... Så som dansker, nej, du vil bare blive ombyttet. Og det er jo derfor, at vi har den, der hedder QIP, som er den her ETF, som køber kinesiske internetaktier. De er i gang med at forberede sig. De havde lagt cirka 80% på det amerikanske marked og 20% på Hongkong-markedet, når de købte sådan en som Alibaba. De er ved at være igennem. De ejer nu alle deres aktier på Hongkong-markedet. Altså, du ved, de er ved at gøre sig klar til, at det her det kunne ske sådan, at du ved, at vi ikke får de der likviditetsproblemer. Ja. Så du ved, altså, rådet kunne være, hvis man virkelig tror på det her, hvilket jeg ikke gør, for jeg synes, der er ved at være nogle mindre spændinger mellem USA og Kina på det her område, jamen så er det jo, hvis dit handelssystem gør det, så køb dog Hongkong-aktien. Den er lidt dyrere at købe, og den koster dig lidt mere på valuta. Men det vil jeg nok gøre, hvis man skal ind og købe den. Ej, ved I hvad, jeg kan godt sige, jeg elsker at have jer to i studiet, fordi I står bare begge to fuldstændig klar på springet med så meget, I gerne vil ud med, kan jeg se. Og jamen, Lars, du jamen, har også noget. Jeg vil bare sige til, altså, vi anbefaler og vores kunder, hvis de vil købe de her aktier og købe dem i Hongkong. Altså simpelthen komme ud af det her. Der er ingen grund til, hvorfor tage det. Så må det koste lidt ekstra. Så må man håbe på, at vi ikke ender i en situation, hvor Kina og USA bliver så uenige med hinanden, at vi alle sammen skal ud og blokere for kinesiske aktier, som vi har gjort med russiske. Det er slet ikke det, jeg ser. Jeg vil så sige, hvis du vil gerne have det, så køb det i Hongkong. Så slipper du for det her. Så kom vi lige omkring det. Lars, vi skal kigge lidt på noget af det, som I har overvægt på, altså sundhed og forsyninger. Jeg ved godt, du ikke kan nævne sådan selskabsnavne, men lad os lige prøve at blive lidt klogere på. Ja. Hvis nu man sidder derude og tænker, nu har det altså faldet rigtig meget. Det er ikke, fordi jeg siger, at man skal hoppe ind i markedet nu. Jeg tror stadigvæk, der kan ske rigtig meget. Men hvis man tænker, jeg er klar til at tage den risiko, som der ligger nu. Jeg vil gerne ind i markedet, og du har overvægt på sundhed og forsyning. Hvor skal man kigge hen i verden? Jamen, jeg vil faktisk sige, hvis du gerne vil ind i markedet, så synes jeg, at du skal købe markedet. Så det er det første, du gør. Altså, gå ind og tage markedet. Det her, der er så stor volatilitet, så der skal en lille bitte ting til, at vi lige pludselig går hen, og så laver jeg om på det. Så går der 10 dage, og så siger jeg, nu skal vi have cyklisk forbrug, og nu skal vi have... Så jeg synes, en god idé, det er, jeg vil gerne ind i markedet. Køb markedet. Gå ind og køb en ETF, der køber hele aktiemarkedet. Så kan du gå ind og sige, Lars, okay, du sagde det der. Sundhed, hvad er det så for noget? Jeg tror faktisk, hvis jeg skulle vælge mellem de to ting, jeg kan pege på her, så synes jeg, sundhed er det, der skinner klarest. Og det, jeg godt kan lide ved det, det er, at det er en del af en mere langsigtet trend. Altså sådan noget som healthcare innovation, det er noget, der ligger mig meget på sinde. Det der med, at vi bliver flere ældre, vi lever længere, og vi skal skifte flere reservedele. Vores sundhedssystem kan simpelthen ikke klare de udfordringer, der er derude. Der er der nogen, der har nogle løsninger ind til det her. Og dem, der har løsninger ind i det her, det tror jeg bliver fremtidens vinder. Og det er ikke kun ren sundhed, det er også medtech, og det er biotech, og det er IT. Vi kan se, at nogle af de store IT-selskaber er meget, meget aktive i at købe op ind i det her segment. Så jeg tror, det er det andet, du skal prøve at finde ud af at finde nogle rigtig gode kald. Så det kan være, at Michael har nogle bud på nogle gode kald i det. Men inden vi hopper over til ham, så Lars, du sagde lige før, at man skulle være stockpicker, nu siger du, at man skal købe markedet. Ja, men det er, at hvis du kommer og siger, at jeg gerne vil, du kommer sådan helt ny, og du skal ind og købe markedet, så vil jeg være rigtig, rigtig ked af, hvis medmindre du er rigtig dygtig stockpicker, så vil jeg ked af, at du vælger én aktie. Det er der er ikke noget værre, end at du rammer rigtigt på, nu var jeg inde, at jeg skulle købe markedet, nu vender det rundt, og så har du ramt galt på din aktie. Så du skal ligesom gøre op med dig selv. Hvis det er, at du så skulle gøre det andet, jamen så skal du kigge på, at de skal simpelthen have de her overlevelsesgener, de selskaber. Du bliver nødt til at købe nogen, der er så robuste, at det er, at de er markedsledere, de har pricing power, alle de her ting, som gør, at hvis det her tager lidt længere tid, end vi regner med, jamen så er det dem, der overlever, det er dem, der køber op, det er dem, der køber de svage op, det er dem, der får markedsandele i den her periode, vi er i. Og den slags kan man vel også finde over i sundhed og healthcare. Michael Friis Jørgensen, hvor vil du sætte ind, hvis du skulle smide penge efter den sektor? Jeg behøver ikke at kigge så langt væk. Nok den der aktie, som flest danskere de har, og som flest danskere de kender, Novo Nordisk. Hvorfor ikke bare starte der? Altså, Du ved, jeg synes, det her fedme mulighed, det ser rigtig, rigtig stærkt ud. Og Novos problem er ikke kvaliteten. Det er ikke earningsevnen over de kommende år. Det er prissætning. Er den lige en lille bitte smule for dyrt? Men du ved, det er ikke det største problem, man har, når man skal play defensive, altså spille forsvar. Så er det altså ikke det største problem. Nej. Så der vil jeg simpelthen starte. Så kan jeg faktisk godt lide eller Lille også, altså du ved, for jeg synes jo faktisk også, at de begynder at komme med nogle spændende fedmemidler. Jeg tror, det her det er et marked, der vil gøre det her. Så det er nogle af de steder her, jeg vil starte ud. Men er det ikke miljøet? På kvalitetskurven, ikke? Er det slet ikke miljøet at begynde at lede efter små diamanter, der ikke er blevet til diamanter endnu? Altså uslebne diamanter, det er det, jeg gerne vil sige. Nej. Godt. Det er enige om. Vi er helt enige. Spil forsvar. Hvis du vil derover, så spil dog forsvar, ikke? Fordi de koster alligevel sådan rimelig meget. Gå i biotech, hvis du tror på, at du ved, rentemiljøet, det ændrer sig, inflationsmiljøet, det ændrer sig, og at vi ikke længere skal prissætte, du ved, kapitalfremskaffelsen så hårdt. Mm. Så spil biotech, men det er ikke lige casen, jeg tror, man skal købe lige nu. Så det er jo derfor i sundhed, så der nævner jeg de her to, ikke? Altså, du ved, og det vi snakker om, nu snakker vi sektorer, men en anden faktor, det er det her med, jamen, hvis du skal spille forsvar, så skal du jo spille noget, som har pricing power, det har Lars også lige nævnt. Du må godt være lidt defensivt, ikke? Yep. Du må egentlig godt have dokumenteret noget igennem meget, meget, meget lang tid, for vi kan godt lide track record i sådan nogle tider der. Og det er derfor, at du foreslår sundhed, og det er en principielt rigtig enig om. Jeg foreslår også at kigge lidt på sådan en ETF, som det hedder Dividend Aristocrats. Jeg tror også, du kan nogle andre dividender. Og så lad dig gå ind og inspirere. Altså det er udbytteaktier. Ja, og nu skal du høre hvorfor. Altså, du ved, det er selskaber, der over de sidste 25 år har hævet deres dividender hver eneste år. Det er ikke, fordi de er ikke 7% i dividende. Det er ikke det, vi leder efter. Men i 25 år, der har de hver eneste år hævet deres dividende en lille smule. Det vil sige, de må have haft pricing power, ellers så var de blevet dræbt i 25 år. De må have en rimelig stabil forretning, for så kunne de sgu ikke gøre det her hver eneste år, vel? Og derinde kan man faktisk lade sig inspirere, og en af de, der ligger derinde, som jeg synes er rigtig interessant, det er IBM. Altså, du ved, hvis vi skulle have lidt tech og så videre, du ved, men prøv at tage nogle lister. Der ligger sådan cirka 65-70 aktier. Du kan bare google det. Mm. Du kan gå ind i ETF'en, du kan gå ind og se holdings. Ja. Det er primært amerikansk. Jeg tror, du kender en europæisk også. Prøv at gå ind i de der dividende-ETF'er, fordi de kigger på ikke høj dividende, men at man har kunne gøre det igennem 20-25 år. Ja. Og så får du alle de kvaliteter, som man har brug for at spille forsvar, som nok egentlig er det rigtige. Jo specielt det her pricing power. Altså, det at blive overleve 25 år og blive ved med at kunne hæve sine resultater, så man kan hæve sine dividender. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre, uden at man har pricing power, og det er bare så væsentligt lige nu. Men Michael, det lyder som om, at du siger, at man skal bruge ETF'erne som inspiration, og så skal man stadig stockpicke. Ja, eller man kan købe ETF'en jo, men jeg, nu kan vi jo godt lide enkelte aktier her, ikke? Altså, så der kan man gå ind, og der ligger rigtig mange olieaktier inden, fordi det er jo noget af det, de har kunnet, ikke? Høj cashflow osv. Hvis man så siger, at dem vil jeg ikke have, så kan man jo prøve at kigge, om der er nogle andre sektorer, man synes er interessant. Og det jeg ved, når de ligger i de her Dividend Aristocrats-lister, der, det er 25 år med stærk performance. De har nok de egenskaber, der skal til, hvis man vil spille forsvar. Ja. Det lyder så meget god latin, Lars. Hvad siger du? Bare en kommentar her. Vi har været inde og måle på, hvad er det, altså de her aktiestile, hvad er det for nogen, der klarer det bedst i forskellige perioder? De to, der ubetinget slår markedet, når du kommer ind i det, der hedder sencyklisk, det er kvalitet, og det er dividend. Og den eneste, der klarer det godt i recessionsfasen, det er kvalitet. Jeg siger ikke, at den her gang vil være ligesom som tidligere. Så en anden kommentar, det er, når du kigger ind i kvalitet, så når du kigger ind i nogle af de her store ETF'er, så er der faktisk også nogle IT-selskaber, men der er rigtig meget sundhed også derinde. Så det er det, vi står og taler om. Det er derhen af, at du skal prøve at kigge på og være, hvis det her det tager lidt længere tid. Så er det bare en god idé at være derinde. Og så bare en sidste kommentar til de her dividendeaktier. Jeg er nemlig helt enig om, det er meget vigtigt, at man ikke sådan bliver forblændet af den højeste dividend yield, fordi det her, det er jo vigtigt, at de kan blive ved med at betale dividenden. Hvis det er, der lige pludselig er nogen, der banker ud med en dividend yield på 17%, så kan det jo godt være, at det skyldes, at der ikke er stor sandsynlighed for, at du får din dividende. Så du skal være sikker på at kunne få den. Og derfor så er det en god idé at kigge på det, som Michael nævner. Så kig lidt tilbage i historien, og Michael han taler altså om 25 år tilbage i historien, hvis man kigger på nogle af de her lister. De her lister her, og man kan bare google dem og bare lade sig inspirere. Man kan også købe ETF'erne, og du ved, der findes også quality ETF'er. Mm. Det, der er lidt sjovt, det er jo faktisk, at hvis vi så kigger på de her faktorer her, kvalitet har faktisk ikke været den bedst performende. Det har faktisk været value i år. Ja, absolut. Men det er jo nok, fordi vi har lagt lidt i sådan et genåbningssted. Nu tror jeg, vi skal spille lidt mere forsvar. Det vil sige, at det er faktisk ikke en sektor, der nødvendigvis er braget af sted endnu. Nej, det er den heller ikke. Altså. Der er blandt andet et indeks, der hedder MSCI World Quality Index. Den handles både i dollar og i en euro-version. Hvad skal der ligger Novo i, ført. Ja, der ligger Novo i. Hvad skal man vælge, hvis man sidder som dansk investor? Er det lige meget, om man vælger en dollar-version eller en euro? Ja, og nu går vi over ETF, og nu bliver vi sådan meget, men du ved, en ETF, du køber den så i dollar. Hvis der så kun ligger europæiske selskaber, så er du alligevel bare euro. Du kan se det ene direkte i din valutakurs, der ligger inde i dit handelssystem, men ETF'en er bare sten det mere, fordi det er europæiske selskaber. Og nu bliver jeg så endnu mere at sige, i realiteten, de selskaber, der ligger dernede, hvis de så alle sammen har 100% salg i Kina, så har du ikke købt en i euro eller dollar, så har du købt en i renminbi. Altså, du ved, nu prøver jeg at trække ekstremerne ud, og derfor valuta, det er faktisk fuldstændig lige meget, hvor du køber det hen. Du skal bare forstå, at når du ser et valutatab i dit handelssystem, som du kan se meget direkte, så har du fået den modsatte effekt liggende i prisen på ETF'en, som du jo ikke nødvendigvis kan forstå, for det er jo alle selskaberne, der bevæger sig i en eller anden retning. Så hvis man lige kan se bort fra det, så er det fuldstændig lige meget, hvad det er, man køber i, i en ETF. Fordi i realiteten har du valutaeksponering på de der 900, eller de der 90 selskaber, der ligger nede i ETF'en. Det er en deres valutaeksponering, du i realiteten har. Ja. Og det kan du alligevel ikke afdække dig for. Men det vigtige, når man går ind og kigger på ETF'er eller ETN'er, altså notes, som der jo også eksisterer ude på markedet, det er jo selvfølgelig, at der ligger reelle aktier nede i maskinrummet. Ja. Der er jo altså også nogen, der i citationstegn bare tracker, og det kan være lidt farligt i disse tider, Michael. Du kan altid, hvis du er meget i tvivl, og du googler den der, altså alle usage, mener jeg, er fysiske. Men du kan bede om at få lige den der forblad papir, hvad den hedder. Og der skal du lede efter ordet fysisk, i stedet for du kan sige syntetisk. Det er sådan et europæisk... Ja, det er et stempel, som kræver, hvis mange af os investerer via vores pensioner. Det gør vores lyttere sikkert også, så du ved, når de hører om en skidespændende ETF, så fedt. Den er jo ikke usage. Jeg kan køre den på mine pensioner. Du ved, der er ingen af de danske, der vil tillade det. Så et usage-stempel er et ekstra stempel, man har givet nogle ETF'er for, men vi må handle dem på vores pensioner, og de har fået et lidt ekstra kvalitetsstempel. Det er ikke voldsomt, men lidt mere. Og det betyder ikke, at de nødvendigvis stiger mere. Nej, det gør det ikke, men det betyder, at der ikke er så store modpartsrisici og så videre i dem. Og det er noget af det, vi oplever, det er jo så en anden ting, som man også selvfølgelig skal kigge ind i. Hvordan forholder de sig til deres navn, altså den indre værdi? Det oplevede man desværre over i USA, at der var nogen, der bare inden for nogle renteprodukter, hvor de bare blev, altså hvis du solgte, så blev du altså solgt, så var man ligeglad med, hvad værdien var. Det var måske også lidt svært at regne ud. Så der er nogle ting, som man lige skal sætte sig ind i, før man ligger og handler det, men vi kan godt lide indeksprodukter. Om det er investeringsforeninger, ETF'er eller ETN'er, så har de også en berettelse. Jeg vil sige, aktie-ETF'er kan du føle dig rimelig sikker på. Hvis du går i olie, og hvis du går i renteprodukter osv., så er det syntetiske produkter, der er skabt, og du ved, hvis det er et illikvidt marked, du har købt nedenunder, så kan du kan godt ligge og købe og sælge til mig og dig. Vi kan godt sælge ETF'en, uden der sker noget, men når markedet crasher, jeg ikke længere kan sælge til dig, men skal sælge tilbage til markedet, så kan du ikke sælge det underliggende aktiv. Nej. Men i aktie-ETF'er, der behøver vi 99,9% af tiden ikke at advare mod de her forhold her. Det er mere, når du går over i de andre kategorier og køber ETF'er og køber nogle underliggende aktiver. Ja. Men nøgleordene er altså kvalitet og måske også udbytteaktier. Der er altså et par tips fra et panel her i dag, om hvor man kan gå hen og læse mere om det og blive klogere på, om man skal det ene eller det andet eller noget helt tredje. Mm. For det kunne jo godt være, at man måske var en af dem, som alligevel så kigge lidt på obligationsmarkedet. Lars Skovgaard, hvordan kigger I på obligationer over i Danske Bank, og er det sådan tid til at kigge den vej? Vi har sådan vores overordnede holdning, og det kan vi selvfølgelig lave om løbende. Nu må vi jo se, hvad der sker i dag. Men ellers er det sådan, vores overordnede holdning, det er, når vi kigger på specielt amerikanske renter, så tror vi, at de lange amerikanske renter er ikke så langt fra, at vi når det, der hedder peak. Altså vi kan godt være, at vi bliver lige nødt til at skubbe det en måneds tid mere, men der er nogle muligheder ved at gå ind og købe blandt andet amerikanske obligationer, har vi været ude og anbefale vores kunder. Man har ikke noget at gå helt ud af rentekurven, for der sker faktisk det, at renten stiger, og så begynder den at flade, så du skal ikke påtage dig den her meget, meget høje risiko, kursrisiko. Så får du selvfølgelig valutarisikoen, men der tror vi så også, at dollaren den skal til at stige. Og hvad er det for obligationer, vi taler om her? Det er amerikanske stater. Ja. Så det vi gerne vil, det er, vi vil gerne have noget, der er likvidt, hvor du får en OK og du er også beskyttet. Hvis det her går galt, så kommer du faktisk til, hvis vi ryger ind i recessionslignende tendenser, eller det hele går meget værre, jamen så kan du faktisk risikere at tjene lidt ekstra på det, få nogle penge ud, og så begynde at købe aktier. Så det er det der også med, hvor ligger du dine penge, fordi det gælder om, at du kan udnytte det, der er nu renten, og du kan få en fordel, hvis det går galt, men så vil vi jo gerne have, at du kan sælge dine obligationer, og så købe aktierne igen. Og det kan du ikke, hvis, der er mange steder, hvor der kan blive ramt af noget illikviditet inde i rentemarkedet. Der er jo altså også virksomhedsobligationer, investment grade, som er sådan, kan vi kalde dem de mest sikre, og så er der high yield, som ligger lige nede under, ikke helt så sikre. Skal vi holde fingrene væk fra alt det? Jamen, altså high yield er jo noget, et navn, man har fundet på, fordi junk bond ikke lød rigtig godt. Det er det samme. Så jeg har bare sådan lidt forestil at være, at dit selskab er i så dårlig stand, at du har været nødt til at være kategoriseret ned i junk bond. Altså du er så dårlig, så du ligger i den dårligste kategori. Så vil du opleve, at dine inputpriser stiger, dine medarbejdere skal have mere i løn, renten stiger. Gud ved, hvordan det kommer til at gå for dig, når der heller ikke er gang i økonomien. Altså, jeg ved godt, man får en pæn rente, men der vil jeg simpelthen bare anbefale, at du har så lidt som muligt. Fordi det nytter ikke noget, hvis vi skal flytte rundt på de her penge. Og jeg ved godt, at man får et pænt rentespænd, og hvis du er langsigtet investor, så kan du godt ligge med nogle af de her papirer. Men vi har undervægt på den, vi har vægtet ned, og så foretrækker vi altså at have nogle af de her stater. Det koster os. Hvis du sætter dig sådan ned teoretisk og siger, det er jo helt på månen, at du går glip af den rente, Lars. Men det er det der med, at vi prøver at være lidt foran kurven for at sige, hvad nu, hvis det går galt? Så vil vi altså hellere sikre os. Og så er det også, fordi vi begynder at få noget afkast på amerikanske stater, eller nogle af de her korte regler herhjemme. Flexerne synes vi faktisk også begynder at være det interessante. Men det skal være sådan noget, du kan holde til tudeløb. Ja, ting at holde øje med i hvert fald. Ja. Men altså, lad os så skynde os at hoppe fra obligationsmarkedet og tilbage til aktiemarkedet, hvor de gode historier jo er. Ja. Lars, jeg ved også, at I sidder over i Danske Bank og holder selvfølgelig meget øje med hele tech-segmentet og det gigantiske fald, som der har været der. Altså, der er jo altså selskaber, som er blevet slagtet fuldstændig, og på indeksniveau, hvis vi bare tager Nasdaq, så er det altså nede med over 30%. I holder øje med det på en måde, der handler om, at der skal ligesom ske en for alvor vending der, før en aktiemarked kan stige sådan generelt set. Hvad er det, hvad ligger der i den historie? Jamen, der ligger i den historie, som har været vores bekymring også, det er, at det var faktisk derfor, vi gik neutralt. Det er, når renten skal op, jamen, så bliver vækstaktier ramt. Og der er nogen, som vi har, det har vi talt om et år, der er noget, vi kunne lide, de små allerdyreste. Dem er vi stadigvæk lidt bekymret for, men nu har det så også spidt sig ind i noget af det mere sådan kvalitetspræget inden for IT, og det skal det også. De skal også rammes lidt, når renten kører op. Men vi har bare svært ved at se, at aktiemarkedet for alvor skal begynde at rette sig, før vi som minimum for det her segment til at stabilisere sig, altså kvalitetssegmentet inden for IT. Så det er et af de områder, vi sidder og kigger på, og det er faktisk, kunne jeg forestille mig, uden at, nu deler jeg det bare kun med jer to og så en hel masse andre. Kom med. men jeg tror måske, det er der, jeg vil save allerførst. Hvis jeg går ud og siger, nu har vi fedt hawkishness, nu er renterne der, hvor de er, så er det dem, jeg vil købe. Det er også derfor, vi kalder for kvalitet, fordi det har lidt et tilt over mod noget af det her gamle IT, så det er det andet, vi kigger ind. Men altså, vi kan bruge det som et signal, altså så længe de bliver ved med at falde, ja, så falder markedet tilbage. Altså, det, jeg er ked af at sige det. Jeg kan ikke se, der er noget af det andet. Altså, vi har vores aktiemarked har jo fået et tilt mod vækst igennem mange, mange år, og der er bare simpelthen for mange af dem. Så enten skal de bombes endnu mere tilbage, de skal bare til at stabilisere sig. Jeg siger ikke, de nødvendigvis skal stige, men bare de begynder at stabilisere sig, så tror jeg, vi kunne få lidt medvind på cykelstierne. Jeg kan ikke se, at industri eller finans eller I don't know what, nogle af de andre alene skulle få aktiemarkederne til at stige. Vi skal jo diskutere recessionen desværre lang tid. Nu begynder vi at tro, at vi skal ind i den. Heldigvis har vi jo sjældent ret. Altså, ja, ja. Er det ikke noget med, man siger, at hvis man spørger fem økonomer, ja, så får du 10 svar. Ja. Altså, du ved, på den ene side og på den anden side. Men hvis det er det, der er diskussion i aktiemarkedet, du ved, så stigende renter. Jeg kan simpelthen ikke se, at value kan lede os ud af den her nedtur her, fordi det kan det jo altså kun, når vi er rigtig optimistiske på økonomierne. Du ved, fint, renter stiger, men det er de forkerte årsager, de stiger lige nu. Så value kan ikke lede os ud, så du skal næsten ned i vækstsegmentet til at lede os ud som en eller anden, du ved, fugl nede i kulminen, der fortæller os, at ja, okay, har vi nu også fået overgjort tingene, og det eller at kvalitet kan lede os ud af tingene, fordi ja, det er godt, at vi skal ned i en recession, det bliver ret hurtigt. Nogle af de her, du kan sige, teknologiselskaber, du ved, specielt inden for software i min optik, kommer ikke til at se et ret stort fald. Altså, du ved, lad os nu lige mindes om, hvad var det, der reddede Nasdaq lidt i går? Oracles regnskab inden for cloud service. Altså, sendte 10% ned i former, altså i markedet dagen for inden på grund af renter, og 10% op dagen efter, fordi det går egentlig ret godt inden for det her segment. Nej, det er ikke 100% immun, men det bliver temmelig immun. immunt mod en ja. Nedtur. Jeg tror, der er en statistik, der siger, at siden 1965, der har været et kvartal med negativ vækst inden for softwaresalder. Jeg tror, det var i 77, eller så har der ikke været et negativt kvartal, på trods af alle kriser, vi har været igennem. Så du ved, så enten så kan vi købe os ind i den historie, eller også så viser de os, vi er på vej i recession, eller også den helt utænkte, det er, hvis value skal lede os ud, så lad os alle sammen jubel, fordi det betyder, at vi er langt, langt, langt fra en eller anden recession, og os, der har stået her i dag og har været idioter, ikke? Og du ved, bare bekymret. Men jeg kan simpelthen ikke se, at vi kan slippe bort fra den. Det er godt, vi ikke får den, men vi kommer til at diskutere den så lang tid, og derfor kan value ikke lede markedet tilbage i en eller anden opadgående trend. Det kan kun være, at vi står og kaster op, og okay, aktier, de er simpelthen så billige, og den der rekapitulation, eller så er tech nok nødt til at lede os ud af det her. Og det sker jo i det øjeblik, at vi endelig får markedet til at tro på det, som jeg troede sidste uge, peak inflation. Altså, ja, du ved, at rentekurven er, altså renterne er blevet sat for meget op. Desværre har det måske væltet verden ind i recession, men nu er vi i hvert fald over den der. Ja. Så begynder de at kan lede ud, og det er egentlig nok det, der skal lede aktiemarkedet ud. Så derfor bliver de en leading indicator, der skal lede os ud, tror jeg. Og det er jo det, vi også skal huske på. Vi taler altid om markedet som en eller anden fast størrelse eller sådan noget. Det er mennesker. Det handler om, at når flest muligt tror, at det skal opad, så kører det opad. Ja. Nå, der kom et spørgsmål, der er rigtig mange af vores lyttere, der selvfølgelig også bekymrer sig omkring inflation og recession og alt muligt andet dårligdom derude i horisonten. Så der er en lytter, der spørger, om I ser, at det kunne være jeg skal lige læse det rigtigt. Ser I, at der kunne være en risiko for et oliecrash eller et større fald inden for det næste år? Som situationen er lige nu, er det jo voldsomt volatilt. Er der en chance for, at der bliver pumpet for meget olie ud i markedet? Michael, har du et bud på det? Ja! Altså, du ved, det der har været det der har ødelagt mit billede, det er jo, at olien ikke kom ned. Altså, du ved, vi handler stort set alt andet i recession, måske ikke lige lange amerikanske renter. Vi handler alt i recession. Oliepriserne, de rykker sig ikke, og forklaring, ja, men der er jo manglet olie. Nej, der gør ikke. Vi har en frygt for, at med Rusland og så videre, så kan vi ikke få tingene rundt og så videre, men der er jo masser af olie. Og så er jeg godt med på, at vi er lige nu i en sæson, hvor vi rejser meget, og vi kører rigtig meget, og så tænker man, ja, men det er jo ikke vinter, nej, men på de andre halvkugler, så bruger vi det til. Så vi er rigtig energiforbrugende hen over sommeren, så jeg er godt med på, at det måske ikke rigtig kan komme ned af. Men jeg kan jo ikke forstå, at der skal handles med en krigspræmie, men hvad er olieprisen normalt i en recession? 40, så handler det med en krigspræmie, det er 70. Altså, du ved, jeg forstår ikke det her, det er ikke sket endnu, og jeg tror, det er det, der har gjort, at alle inflationsforventninger stige. Det her aller vigtigste aktiv, vi ser simpelthen ikke de prisfald på det, som Fed prøver at gøre. Sænke efterspørgselen, så skal olieprisen også ned. Så jeg tror, at der er en risiko for det her. Det ved jeg godt, der er ingen, der handler det. Alle bliver råd til at købe energi af det der. Jeg tror, at det er det, der leder os ud. Altså, det er det første kulmine, vi får på inflation, det er, hvis energi kan begynde at falde, ligesom det har gjort de sidste par dage, men meget, meget mere. Og jeg ved ikke, om krigspræmien simpelthen er for stor, men ja, mit svar er, at jeg tror, vi får et fald der. Lars? Altså, jeg ligger neutral på energi, for jeg tror på også, at vi er tæt på det her punkt. Problemet er lidt, at det, der rammer os, er jo den raffinerede olie, og der er prisen væsentligt højere, end olieprisen er. Og det er jo, fordi vi også får sådan noget over for Rusland. Så der er en hel masse forskellige ting, men jeg er helt enig med dig, Michael. Der skal ske et eller andet med olieprisen, og der ligger også noget spekulation i det her. Det er der ingen tvivl om. Så hvis det først begynder at bøje en lille smule af, så kan det godt være, at det sætter sig lidt. Så er der den her historie om, at vi har fået underinvesteret for længe, så vi nok skal leve med en højere oliepris, end vi var vant til tidligere, fordi det har vi simpelthen kommet til at gøre, men den skal ikke ligge 120. Den skulle nok bare være måske $10-20 højere, end det den var i normale tider. Så jeg tror på, der er noget spekulation derinde. Jeg er ikke køber energipriser på energiaktier på de her niveauer. Der er noget andet, noget jeg hellere vil. Hashtag ting, vi kom til at gøre. Nå, lad os lige tage et sidste hurtigt spørgsmål. Når alle tror, vi får stigende inflation, så burde vi vel se guld stige. Det gør vi ikke. Hvad tror I årsagen er til det? Og burde man gå lidt ind i guld som inflationshedge? Andre. Altså, guld er jo sindssygt negativt korreleret, men når renterne kører opad, så du ved, før renterne begynder at slappe af, og så husk på det her, du ved, før ind i en recession, eller du ved, guld er aldrig godt ledende ind i en krise, fordi det er et sindssygt illikvidt aktiv, når likviditeten forsvinder ud af markedet, så bliver det solgt ud. Det leder bare godt ud af en eventuel krise, så begynder det at performe meget før andre ting. Så det kan man muligvis godt gøre. Jeg er ikke så vild med guld, men renter er hele forklaringen, og så længe renter kører opad, så har vi jo et relativt inflationskorrigeret, et relativt sikkert aktiv at lægge sig i, hvor vi rent faktisk får noget afkast, og det ved vi ikke i guld. Lars, skal man have guld i sin portefølje som almindelig dansk investor? Jeg vil hellere have obligationer, men og det kan jeg, og nu kan jeg argumentere for det, fordi du faktisk, jeg er enig med Michael, jeg, det er fint med guld. Jeg synes ikke, det er en sti, man nødvendigvis skal gå ud af endnu. Køb nogle kortregler, så får du jo ikke de der 10-15% i afkast, men det kan jo være, at du får et par procent i stedet for. Mm, et par procent i disse tider, det er altså også udmærket. Det er det. Michael, lad os rette det sidste blik på dagens aktiemarked her i et minut, før vi skal til at lukke. Jeg kan se, at Carlsberg har det meget godt. Ambu har det ikke så godt. Ambu får gevaldig hug for tiden. Ja, det er jo den her den type aktie, som alle frygter at ligge i. Ikke? Altså, du ved... Og så har shorterne vel fået fat i den, så det der... Jamen, det er en sivende tendens, og vi står jo lidt presset af, vi kan ikke følge nyhedsstrømmen, så vi ved jo ikke, om hun allerede har været ude at dumme sig, den kan Legarde har ikke fået gjort noget på det her. Altså, nu hørte vi, at nu skulle der gøres noget. Det kan vi altid godt lide i aktiemarkedet. Vi ved jo ikke, om der har været nogle udmeldinger, der gør. Ja, det ser altså ud til, at det siver lidt desværre. Ja. Så. Desværre. Endnu en dag, hvor det altså er lidt nervøst derude på aktiemarkedet. Vi sætter i det punktum der og håber, vi kan stoppe blødningen med lige præcis sådan et punktum. Udsendelsen i dag er i hvert fald slut. Tusind tak til Lars Skovgaard, fordi du var med os. Også tak til Michael Friis Jørgensen, og tak til alle jer, der lyttede med derude. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Forbrugerrådet Tænk anbefaler en aktiesparekonto i Saxo Bank. Med en aktiesparekonto i Saxo kan du investere i dine yndlingsaktier, ETF'er og investeringsforeninger til en fordelagtig afkastskat på kun 17%. Fra 2024 kan du indsætte helt op til 135.900 kr. Det er gratis og tager kun få minutter at oprette en aktiesparekonto. Opret en gratis konto på saxobank.dk og find inspiration til din næste investering.